szczęściem wszyscy swą, gdzie ono ma swój dom. Gdzie to jest i jaki wygląd ma, to imię tego zna. Wołam cię, że szczęściem by, ukaż się choć raz. Coś błyśnie gdzieś, dobiegam znowu, nie to błędnych ogni blask. Gdzie to jest, co szczęściem zowie się, to jest na pewno wiem. Gdzie to jest, to śniło mi się już, lecz nie pamiętam snów. Toś dziewczęce oczy padł aż na samo dno i myślał, że tam właśnie znalazł ślad, że to jest właśnie to. Gdzie? Gdzie dziś tych oczu ciepły blask, co szczęście mogą dać? W jaki dzień te oczy przyjmą mnie na jawie, nie we śnie? Ktoś gdzieś szuka, tak jak ja, szczęście znaleźć te. Że pewnego przecież jak w mych oczach znajdzie je.